Wojciech Mann, Jerzy Kordowicz, Piotr Baron, Jan Chojnacki. Autopromocja. Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewa, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem. Także w lipcu i o tej porze będą słyszeć Państwo w Trójce nasz sygnał rozpoznawczy w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie z polską muzyką, z polskimi artystami. I tak się składa, że na początek od razu dzisiejszej audycji nowa płyta. Płyta, o której artysta opowiadał w Trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Thank you. na końcu chyba każdego utworu są takie niespodzianki właśnie jak tutaj. What Can I Say? To jest kompozycja Dominika Wani, dedykacja dla Alana Holdsworth'a, wybitnego gitarzysty, który odszedł od nas już ponad rok temu. I Solo Divers, kompozycja Jacka Kochana. Tak się ta płyta zaczyna. Niech i taki ma tytuł, chociaż różne Jacek Kochan, jak Państwo słyszeli, pomysły ma na rozszyfrowanie tego tytułu. Solo Divers, What Can I Say? Jacek Kochan na perkusji, Dominik Wania na syntezatorach najróżniejszych, ale przeważnie tych starszych. Polyvox na przykład, taki tutaj jest na okładce. No i Bartek Prócna także na wszystkich saksofonach, jakie chyba tylko, no nie, prawie wszystkich, jakie tylko możliwe są do zagrania. No i także przy mikrofonie, jak słychać. Tak się panowie spotkali i nagrali płytę, o której Jacek Kochan, mój gość z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, Państwu opowiadał. Ta rozmowa, tak jak i cała audycja na naszej trójkowej stronie polskieradio.pl/trójka w sekcji audycji odnajdujemy MO, czyli Mało Obiektywnie. Jeszcze dwa utwory za chwilę z tej nowej, właśnie wydanej płyty Jacka Kochana przed nami i tak się składa, że to będą obie kompozycje pianisty, a w tym wypadku nawet chyba nie wiem, czy jest takie słowo, syntezatorzysty? Chyba nie ma takiego słowa. Grającego na syntezatorach Dominika Wani. Chinese Boomerang i With Pork Chops in the Rain. No tak się składa, że tu właściwie prawie tylko tak, tylko z obcych języków tytuły na tej nowej płycie Jacka Kochana. Thank you. Jacek Cohen, jego trio. Obok lidera na syntezatorach Dominik Wania, na saksofonach Bartek Prucnal. Chinese Boomerang i With Pork Chops in the Rain. A to nasze krzesło w studiu też się odezwało. To muzyka z nowej płyty Jacka Cohena, A Je, taki nosi tytuł ten album. No i też ma dość ciekawie zaprojektowaną okładkę. A to jak Państwo znajdą płytę, to doskonale będzie wiadomo, o czym mówię. Niech to tak tajemniczo zabrzmi. Okładka dla fanów starej motoryzacji. O, tak to mogę określić. Zostajemy jeszcze przy muzyce Jacka Cohena, bowiem tak się składa, że zanim pojawią się koncerty promujące płytę nową, to Jacek grał i jeszcze przez jakiś czas na pewno będzie grał muzykę z albumu Parentes. To jest płyta ubiegłoroczna, dedykowana pamięci rodziców Jacka Cohena. W studiu sytuacja taka oto miała miejsce, że pojawił się kwartet w składzie Michał Kapczuk na basie, Fabrycio Bruska na gitarze, Zbigniew Ojnacki na akordeonie i Jacek Cohen na perkusji, instrumentach perkusyjnych i elektronicznych oczywiście również, ale także jeszcze, no niech policzę, dziesiątka muzyków, którzy na tej płycie zagrali specjalnie, bo tak to zostało wymyślone, tak została ta muzyka napisana i zaaranżowana. Tak, Einar Eilertsen na puzonie, Fraser Fifield na flecie, Łukasz Poprawski na basunie, na saksofonie altowym, Wiesław Wysocki na klarnecie basowym, Mateusz Smoczyński na skrzypcach i skrzypcach barytonowych, Moj Bu na skrzypcach, Freja Rejza też na skrzypcach, Lim Wong na altówce, na wiolonczeli Carmelo Giovo i przy mikrofonie Sari Dajani. O, to wszyscy muzycy, którzy pojawili się na płycie Parentes Jacka Cohena. Jak się Państwo domyślają, na koncertach tylko kwartet, ten pierwszy kwartet, też w różnych kombinacjach personalnych może się pojawić, bo trudno byłoby zebrać ponad tuzin muzyków na kilka koncertów. Więc zatem, jeśli Państwo zobaczą w okolicy plakat z taką właśnie informacją, Jacek Cohen, Music Conspiracy, Parentes, proszę spodziewać się kwartetu pod kierunkiem Jacka Cohena. Mojego gościa z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Zatem jeszcze raz płyta Parentes w trójce, utwór tytułowy, a potem Every Version of No. Jacek Cohen, Music Conspiracy. Jacek Kochan i jego zespół. Właściwie kilka zespołów naraz, tak trzeba byłoby o tej płycie powiedzieć. Parentes, tytułowy utwór i Every Version of No. To są wszystko kompozycje Jacka Kochana. Tyle muzyki dzisiaj Jacka w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie, gdyż właśnie w tym momencie przechodzimy do kolejnej płyty, kolejnego zespołu. To nazwisko również padło. Jedno z czterech nazwisk muzyków, którzy tworzą zespół, padło w rozmowie z Jackiem Kochanem. Nazwisko gitarzysty zespołu Skicki Skiuk. Thank you.